même ki ndiek ki manam ñi mënu fatiha yépp loolu lañ leen di wax moy yeen mom ub da ngeen di fek yeen am ngeen possibilité mëna julli ci ginnaw nit da ngeen koy def wa da ngeen koy def soko mënon na ngay doga jall ci benen solution bo mënu fatiha loolu ngay def legi su fekete ne loolu nak man ko kon bu boba loolu la lay def manam day taxaw rek dur bobu après mu seug après hein après mu sigi wa legui mu dess benen masala te xamna moy bu mu djubi tarit peut-être ci li lambo ci lol moy est ce que tarit lenen lu bokut ak manam fatiha tarit lenen lu bokut ak fatiha ndax dafa war wala waru bu ra xam nga rahmatullahi alayhi tamit wuti ci donte li upp ci ñom jumhurul ulama rahmanullah dañ wax ne fatiha mom boko tare rek baxna manam lenen lo ci tek sunna la manam lenen lo ci sunna la ci ngiru imam mal rahmatullah alayhi ñu wuté ci té lolu tamit wax na bu bari lu bari ci borox xam tam ñu mbolo ci borox xam yi wax né ku julli wul fatiha ku julli wul bo taré fatiha ba paré tek ci lenen ndax hadithu bi mo len wax sax bu abu dawud rahmanullah mo né yentou sallallahu alayhi wasallam daf ni fek nga fokk nga taré fatiha ku julli wul té taré wo fatiha ba tek ci lenen sa julli baxul kon fokk nga tek ci lenen deng ku julli ci taré wo fatiha ak lenen manam kon fokk nga tek ci lenen dal voilà motax ngiru imam mal rahmatullah alayhi wute ci ñetti mazhab ñetti wax manam li upp te ñom dañu and ak jumhur moy ne du farata fatiha bi rek moy farata am ñeneen ñi ñu ne sunna la manam kon dañ ñu sunna la ñi ci dess ne dede ngeenir rek la benen wax bi moy dafa war te wax bobu dafa melni mom moy bi gëna deugël inshallah ndax hadith yi nga xamantene ñom ñoko tektale hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala mo leen wax sank ak hadith abu sa'id al-khudri bi radiyallahu ta'ala tif di wax ne ko tarif fokk nga tek ci lenen ci fatiha ak tam kaw kaw bi loolu la ko wax kaw kaw daliko na nga tarif fatiha ki waji munu won julli daliko tarif fatiha ak lula yomb ci alquran bu boba nak bu rafa wa rahmatullahi alayhi mu wute ci est ce lool fokk mu mat sar fokk mu mat ñetti aya fokk mu mat hein ñetti aya wala ben aya dana ci doy waye inshallah ta'ala hadith yi mu tekkene moy ben aya dina ci doy donc bu boba kon suma julli fokuma tari fatiha tek ci hein ben ar au minimum legui mu dess mi attends bala ñi nga xam tane manam dafa war ñi def dafa war dañ mu ko xani farata la kon waaw kon yow lolu boko baye ma lu yakku julli jox rek hein manam boko faté waaw après est ce que do nga non non du yak julli gi non du yak du ko yak yegul ci degré fatiha d'accord wa légui mu dess benen motax wajiba lañ ko waxu ñu né rukn la du fonk dafa war rek lañ wax dégg légui mu dess benen masala bi moy voilà moy est ce que ñaar rakka yu ndiek yi rek lañuy tari fatiha ak sa wala yeneen ñaar yu mujj yi dinañ ci tari fatiha ak sa li nga xamantene mom la li ëpp ci borom xam xam yi ci hanafiya yi malike yi rahmatullah alayhim ak ñeneen ñom dañ wax ne sumay julli buma tare ñaar yon fatiha buma tare fatiha ak sa ci ñaar rakka yu ndiek yi rakka bi ci def fatiha rek la ci tari donte solo nañ ci imam mal rahmalahu mu ne benen mën nga ci tek leneen manam ginnaw fatiha bi waye wërna ci sunna ne yeenati bi sallallahu alayhi wasallam masalan julli tisba teyru na ci fatiha ak sar tali fatiha ak sar ci yeneen ñaar rakka yu jigi mais rakka yeneen ñaari mu tari fatiha qul ya ayyuhal kafirun benen rakka bu mujju bi mu tari ci fatiha qul huwallahu ahad te comme lolu sunna la kon dal dafa mel lolu tamit manam du deugur lay do inshallah taala té bokku na ci li gëna tektale loolu moy hadith Abu Qatada radhiyallahu ta'ala bi nga xamantene mo nekk ci ñaari sahih mu ne yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam dafa tari dafa julli tisbar mu ne daf ñu daan jita tisbar neena mu tari fatiha neena ak sa neena tari ci tari lo xam lu tollo lo xamantene manam dafa melni sortu sajda la war tollo manam kon tari bi tay bu doon sortu sajda legui bo xolé jankati c'est vrai que yenenbi sallalahu alayhi wasallam su doon jitté nit ñi da daan tari bu gaaw nak par contre bokul ak tari bu yeex bi mi tari bu daan nafilu guddii comme ni hasara dara na wax ne bu daan nafilu guddii mom da dan yeexal tari bi da tel sorte que ben da nga gis ben sar bo xamantene da na gëna guddu lu gëna guddu sar boba mais lolu ci julli na fa mais am ma julli farata comme nim dal def ndax da dan jité nit ñi té mom lolu la dan wax wa man am min gum fal yu xaf fa inna min gum daifan wa maridan wa dul haja kep ko xamantene day jité ci yeen nay woyfal bi muy julli parce que dafa am ci yeen ño xamantene dañu febar am ci yeen ñoo xamantene dañu lompañ manam amuñu katan bu bari am ñoo xamantene dañu am seen aaje dañu wara dem dañu wara dox seen aaje legi yeen bu fekkene dene da ngeen di tari bu yagg tari bu guddu julli bu yeex de telle sorte que nit ñi ñoom tamit dañu wara dem dox ci seen ay aaje yeen ngeen téré leen ngeen déjà da ngeen leen di préoccupé ba dootu ñu xalaatati julli gi et cetera ay ñi febar et cetera donc ñoom kon na ngeen di woyé fa lool motax yaronte sallallahu alayhi wasallam motax Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ci hadith bu nek sahih bukhari neena musuma gis ko xamantene mo gëna ma julle mara ay tu qat man huwa akhaf wala atamu salatan min rasulullah sallallahu alayhi wasallam gisuguma ko xamantene mo gëna matal julli ba pare gëna woyof julli ko yaronte sallallahu alayhi wasallam manam su fekke day julli mom kessa comme ya aisha radhiyallahu anha neena da lay julli ñaar rakka manam buy wax ni mu daan julli na fi lo moy waye fala tasalam tulihin wa husnihin waye bu laaj nim gul juldi gi di yagge ak nimi rafeté waye nak lolu moy budé julli bo kété amma budé julli ci gassu nak mom day woyé fal kon manam yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam kon mune sortu sajda su tisba daf la manam limi tay kon day wara tolok sortu sajda manam ñom buñ ko tarfi mais da nga xamné bu tarbu tarbu gaaw lay doon kon de ce fait manam kon taxawayam suñ ko natalé ni sortu sajda la wara tolok kon fatiha bi ak sar bi mi ci tek ak lim ci tek mo tolok lool ci ñaar raka yu ndiki mais mune ñaar raka yu li ci dess manam ñaar raka yi tisbar yu mujjuy neena genn walu ñaar raka yu ndiki lay tolok genn walu ñaar raka yu ndiki lay tolok degi ñaar raka yu mujjuy yu tisbar bi day tolok ñaari raka yu ndiki yu takusane ñaar raka yu mujju yu takusané nak day tolok genn walu ñaari raka yu jëk yu takusané bu boba ci lañuy xamé ni kon don na tari lan fatiha don na ci tek leneen ginnaw la ginnaw ta ay ginnaw fatiha bi ci julli yi nga xamanteni ñoom ay julli han julli han ay julli lan lañ manam ginnaw ñaar raka yu mujjii ci ginnaw julli yi nga xamne ñent raka la wala bokku ginnaw julli ci bisu legi bokku na tamit ci li nga xamantene manam moy bi nak xamna inshallah moy doon masala bu mujju ci sar bi dama ko fatte won moy ko xamantene da fay julli tari ñaar yon fatiha ci ben raka koku ana lan moy atté borom xox xoy tamit ci masala bobu dañ ci wouté waye li nga xamanteni moy li ci gëna dëgg té moy gëna sax ci ngir bi tamit inshallah taala li gëna wër moy né bu boba du yaq julli té loolu tamit moy li ëpp ci borox xam yi loolu lañ wax né julléw du yaq donte amna mbolo mu neew ci borox xam ñu li julléw day yaq ndax dafa boole ñaar manam bu boba day sujjot ba'da salam ba'da salam ndax dafa yok ponku ci julli mais li gëna manam li nga xamantene mo gëna sax moy li julli gogou du yaqku d'ailleurs loolu motax sax hatta ñi nga xamantene dañuy wax ne tari ci ginnaw imam warul wala doko def manam amna mbolo ci ñoom ño xamantene dañ ni mais nga def ko mo gëna wuur parce que c'est sûr que boko defé tamit c'est comme si da nga tari wat ñaar yor fatiha rek té du yaqku sa julli voilà bu boba kon loolu moy li nga xamantene mom mo aje ci ci masala yi nga xamantene manam yaakar na ni def nañ touru masala yi sudi am aw mu ma fatte mais yi nga xamantene ñoom ñoo aju ci fatiha ci walu julli mom daf melni def nañ tour voilà legui kon ñu delu ci wat nak legui ci ci ngeeneel yi sorun fatiha mais amna bala ñu ñew ci lolu amna masala yo xamantene tam dafa aju ci baatu amin manam ci amin biñu tar ci junna fatiha mais dañuy bayyi ba pare saabi ndax comme fatiha boko tare ba pare ci ngay dogo wax amin yoy dañuy bayyi bo boba ñu dogo wax manam lu ci jëm inshallah taala voilà mais fi dañuy yam ci li amna tamit masala yu aju ci bismillah rahman da nga xamne dañu traiter rek masala yi nga xamne fatiha bi la globalement en dehors du fait que bismillah rahman rahim ci la bok wala bokku ci dañ koy wax wala duñ ko wax manam en dehors de lolu manam lañ ko lolu mom buñ ñëwé ci bismillah rahman inshallah mom ci ciami bokkom ci war ko lera bu wa mom tamit dina leral masala bobu inshallah taala légui kon ñu ñëw ci ngeene li nga xamantene mo nga saabi amé bok na ci ngeene li comme ni nga xamantene non lañ ko waxé won légui bu boba dama leen di lim rek ci manam ndax loolu defon nañ ko manam am lu ci ëpp waxon nañ ko yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamantene non la nekk hadith bu nekk ci shu'abul iman bo imam al-bayhaqi ta'ala qisa'ad bin mansur ko ci sunna ci musnadam musnadam bok yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ne fatihatul kitab shifaa li kulli suqm manam fatihatul kitab day safara bepp febar rek fatihatul kitab do ko safara te lolou manam jallor nañ ko sank waxon nañ ci dembu bok waxon nañ tamit ki nga xamantene manam tamimat ibn salt dafa wax jeule ci ba ci bidaya moy mu rombon ab dof ji nga xamantene daf ko don han dañ ko war am dox dafa joge ci yeen salallahu alayhi wasallam ñu won ko dox ba mu ñew ci dox bi diko fajj ñu ne ko ki dafa dox mu tari ci mom ñetti yoon fatiha la doon tari ci mom suba gi ngon gi ñetti fa waaje wir mu daal di fay joge ñu dox ko téméri gilem téméri ki xariya mu delu won ko yeen salallahu ne am nañu xamantene dañuy mocc ci alal di lek alal yo xamantene dafa haram ci ñu ndax mocc ba baaxu waye yow mom li nga xamantene mom nga lek mom han dagan na lewna la dom legui mu dess tamit surtu fatiha comme abou darda ñu nga xamantene non la ko waxe han jeele ci yentu bi sallallahu alayhi wasallam hadith bi mi ngi ci hulyatul awliya abu namir asbani imam al-bayhaqi rahimahullah tam solo nako ci ash-shu'ab manam mu ne yentu bi sallallahu alayhi wasallam daf ne suratul fatiha mom rek doyna manam matna jurom ñaari alquran yenen alquran yi ci dess niki non hasan al-basri radiyallahu anhu rahmalahu manam waxna ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena suratul fatiha manam boko jange manam mom manam nga jang ben fatiha mi ngi melni jang nga fukki yon kamil alquran yu jeex niki nonu manam suratul fatiha amna ño xamantene tan manam amna werd yuñ koy werd niki non xam nga ci tariika bi sax amna xalwo bo xamantene xalwo fatihatul kitab la isna amna ci ziwa yo xamantene 40 jours ko dugg yeneen 19 jours dana fatihatul kitab la ngay jaam niki non amna ñaari secret ci tariika bi yu ci nek yo xamantene benn bi dañuy fatihatul kitab bi niyati bismillahir rahman ak fatihatul kitab bi niyati shukr fatihatul kitab bi niyati shukr ak fatihatul kitab bi niyati bismillahir rahman non bu def fatihatul kitab bi niyati shukr mo lay donc dara pour gëreum ko yalla borom subhanahu wa ta'ala sant bobu mom manam yoy yep nak day laaj ndigal ci muqaddam bo xamantene mom amna jox amna ndigal ci joxe manam amna droit ci jox ndigal gogu niki nonu fatihatul kitab bi niyati bismillahir rahman tamit koku mom manam moy bi nga xamantene mom ak ak jawharatul kamal mom amo droit tari côté yoro japp waaw yoy mom amo droit tari côté yoro japp fatihatul kitab bi niyati bismillahir rahman secret ci tariika bi dang koy tak te fatiha bi la sauf que dang ci yene wala bismillahir rahman waaw dooy ci ben dios o dedet ah waaw mais nak amna ci bo amna ci bu am différence mais dañ ma né bay doon né ndaysan ci ben gamu mu doon def ciess ibadur rahman ni ñew ko mu né def yeen li lay wax né tayxe deug la moy fatihatul kitab bi ni bismillahir azam ñun ñu am nañ droit jox ci ndigal waye yeen ku ko ci def te amul droit te amu ci ndigal bala ñek fan mu faatu awi waaw legui nak mo len ko wéddé essayer le skuy waay gaay dem gaay gaay ewin gaay xam nga lolu manam legui dal ala kulli hal manam yoy amna ci fatihatul kitab dal te mom moy comme li hadith abu sa'd ibn al-mu'alla radhiyallahu anhu bi nek ci musnad imam ahmad ci sahih al-bukhari ci sunan abu dawud ak an-nasa'i yanti sallallahu alayhi wasallam ne mom mo upp doole ci alquran manam ne du ci tawrat du ci injil han ak ci alquran wacce wun ci sar bu melni han suratul fatiha niki nonu hadith ubay ibn ka'b radhiyallahu anhu mom moy muné ko duma la xana duma la xamal sar bi gëna mag ci alquran legi nak fofu mu dess ben masala bu am solo xawma ba xam ñu defon ko ci parti bu ñëk bi mo gën wala ñu def ko fi mais de toute façon fi lañ koy def inshallah manam moy gënalante buñ né alquran manam fatiha mo gën ci sari alquran yi manam mu nek mu am ben masala moy gënalante gi nga xamantene moy am ci digënté aya alquran yi ak yenen aya est ce que dañu gënalante est ce que sari alquran yi dañu gënalante est ce que turu yalla yi dañu gënalante manam est ce que dagan na mané turu yalla sangam mo gën turu yalla sangam wala est ce que dagan na mané sar sangam mo gën sar sangam est ce que dagan na mané aya sangam mo gën aya sangam lool mom moy masala koku tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté mbolo ci borom xam xam yi té ku melni imam abul hasan al ash'ari ak imam abou bakr ibn tayyib ak ku melni imam abu hatim muhammad ibn hibban al busti té mom moy ibn hibban borom sahih bi rahmatullah ala al jami' ñom dañ né lolu dagal lu diko wax gëmul légi da sa fat ñom ñu né té wax joju yahya ibn yahya alayhi rahmanullah nga xamantene mom mo solo mu wattabi mom tamit da fay wax né lolu kër woon ko wax niki nonu toxal na ci imam malik niki nonu ibn kinana tam toxal na ci imam malik mu wax né bu ñuy wax né han sar sang manam bu ñuy wax né di gënalante ben sar de sorte que doko do jang benen manam kon bu boba imam malik mom lolu wax précisément manam de sorte que muy julli manam am sar bo xamné mom rek la tan de toute sorte que duma tari yeren sar yi wala yeen sar parce que lolu mom mu ne parce que ya suñu borom subhanahu wa ta'ala ñom dañ ne suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ne manam sax min ayatin aw nusaha nat bi khayr minha aw mithliha han manam yalla ne su duma nasaxal ben aya duma abroger ben aya wala bok ñu bayiko bañ ko boole ci tari yi ci atté han ludul ne nat bi khayr minha ludul ne dañuy indi bu ko gën aw mislaha wala bu ko nuru ñom dañ ne bu ko gën aw bu wala bok bu ko nuru tekki wul bu ko gën complètement mais limi tekki rek moy manam bu ko upp yool lay tekki wala bok atté bu gën manam bu mu lambo lool lay tekki mais tekki wul na ayé bi mo gën benen bi kon ñom non lañu gisé mbir ni légui de ce fait ñom légui nan lañuy tekké kon a hadith yi parce que amna ay hadith yu wër yu ci ne comme hadith bi nga xamanteni yi nga xamne mom lañu gis moy Abu Sa'id ibn al-Mu'alla bi wax radhiyallahu anhu ak Ubay ibn Ka'ab bi nga xamanteni mom mi nekk ci Musnad Imam Ahmad ci Sunan Abu Dawud ak Sunan At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi bobu non moy bi nga xamanteni mom lañu waxon demb tam tuddul nañ ko mom moy bi en sa salam ne xana duma la jangal sar bi gënti alquran munako ahankay munako mu wax ko fatiha te ne waccul ci at-tawrat waccul ci injil watul ci zabu manam watul ci alquran te mom moy gën ci mbollem manam te mom moy sab'ul masani alquran alazim bi nga xam tane mom lañ jox legi ñu ne gënal ñom ñu ne lolu gënalé gogou moy mo gën ci pay rek lolu lay tek manam moy boko jangé pay gi ci nek mo gën lolu rek lay tek mais tek ci lewul ne manam dafa gën parce que bu boba ba paré ñu tek lo tamit ci benen wax jo xamantene ci manam côté gis la manam ci gis la manam ar ra'y manam parce que tout le temps tek lo fuqa borom xox ak buñu tek lo ci ay wax dañuy tek lo ci ay texte di tek lo ci seen gis bu leer tamit manam ci seen xalaat légui gis gi moy la moy dañ ne nañ xol su fekkante ne dañ turu yalla dañ ne sar sangam mo gën sar sangam wala ay sangam mo gën ay sangam wolturu yalla sangam mo gën turu yalla sangam kon te yoy yep te budé ay ak sa lepp di waxu yalla lepp di kaddu yalla te tour yi lepp di tour yalla kon su fekkante melni bi mo gën dé cela veut dire que ni amna bi tax biñu gën amna lu mu manké ba tax bi go gën ko te saaru ya waxu kaddu yalla han ak turu yalla manque manque ma du ci am kon manam ñom ci côté waaw dañ tek lo limé li nga xamanteni mom ñoy jumhur loolu ma li upp fuf ci borox xam moy ñi ci dess rek ñom dañ ne ah ah dedet hein saari bi ñu gëna lënt ay bi ñu gëna lënt comme li nga xamanteni mom lañ ko xassal té bokku na ci li wone ni sourate fatiha mo gën buñu jëm ginnaw ye yépp hein ginnaw yi ñu tuddu sank moy le fait que ñukoy taré sa ñu julli bu né suñu julli mom de toute façon mom mënu remplacer benen mënu ko remplacer té mom mën na taxaw taxaway ñi né lolu té ba paré tam motax ñu tuddu ko sabal ko sami jurum ñaar nga xamanteni mom lañu baam waxon nañ dem li taxaw ñu tuddé ko mais donc lima faté wona wax moy bokku na ci li tax ñu tuddé won ko sabal masani itam moy le fait que mu am ay baamu baamu ci bir manam moy sourate fatiha dafa am ñaari jurum ñaari baamu baamu han de do bi li ma nara wax waxuma ko ma ngi ci ñew waaw moy la moy bo ne xala bism moy bismillahir rahmanir rahim kon allah ki nga ko fo rafete ko dan alhamdulillah rabbil alamin rafete wat allah kon moy ben nga ne arrahmanir rahim rafete ko ci bismillahir rahmanir rahim rafete wat arrahmanir rahim maliki yawmiddin maliki han yawmiddin ngani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rafata wa ngani iyyaka han ihdinas siratal mustaqim raf sirata ngok han nga rafata wat moy siratal ladina an'amta alayhim han alayhim bi nek an'amta alayhim bi rafata ko ghayrul maghdubi ankur alayhim bi han nga rafata wat ko wa an wa dalima legi ngani إِنَّ الصِّرَاطَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَ الرَّحْمَنُ أَكَ الرَّحِيمُ مُي ñaar waaw ñoom benn bu ñe bu nekk benn la moy الرَّحْمَنُ أَكَ الرَّحِيمُ benn waaw bu nekk benn muy juroom benn ak manam nun gi nekk ci naabu dok nastaahinu manam nunu ta'zim bob manam nunu astaghfirullah nunu takfir manam bi woné ni dañoo bari nunu jamaa lañ ko tuddé manam ni dañoo bari waaw mo bi nekk ci naabu dok nastaahinu bu boba mu nekk djurom ñaari mbir yo xamantene dañ ko baam lool bok na ci li tax ñu tudd ko sa bor matane dama ko faté won wala légui kon bok na tamit manam amna leneen tam luma faté won ci baatu al-masani moy al-masani da fay tekki luñu baam xam nga lool lay tek mais day tek wa day tek tam yu nuro wala moy mutashabih al-masani bobu moy ñom ñaa dañu nuro wala donc kon mutashabi wala donc lolu motax manam sourate fatiha dal ala kulli hal kon mom mo gën ñom kon ba bari saari yeenu sallallahu moko leral non ba bari bokku na ci li woné ni mo gën manam né mënef na gënalenté ñaar yoy moy dañ né ñom dañ né ñi wax né gënalenté gogu amna ñom dañ né gënalenté gi tekkiwul né bi mo gën bé donc bé dafa am lu mu wañéku dédé ñom amna fuñu tolloy moy le fait que ñom ñep ñu nekk kandu yalla moy ñom ñep ñu am perfection bu ñu ci nekk té amul bénn wañéku bu ci am ñom ñoy yep ñoko nuro ak turu yalla yi mais kenn ku ne xamna ni masala maana manam par contre dañu wuté ci ay maana yi nekk ci seen bir maana bëri way gi ñu bëri han ak li nga xamantene mom lañuy lambo loolu dañu ci wuté té wuté gogou mo wala gënalenté gi nak ci man ci sens bobu lañu tuddé gënalenté parce que ñom ñu né par exemple ku nekk xamné né ayatul kursi par exemple aqul wallahu ahad ak jeexital sourate al-hashr han ak fatiha ak lu déme nek ay bi nan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim yi ci nekk ci maana han ak lu ci nekk ci mbot bari bi mu bari han ak manam am solo gi mu am solo mo upp doole par exemple ci lu demé nek lu nek ci star bu ñuy wax ma sanan tabati da billah do tab koku manam yele ñu upp doole lolu motax ñuy gënalante voilà légui tamit ñu né té bokku na ci li gëna dëgëral lolu moy li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon ubay ibn ka'b radhiyallahu ta'ala ci hadith bu nek sunan abu dawud ak sahih ak sunan ak sahih ibn hibban sahihullahi mu né yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né ya ubay muneko ayu ayatin fi kitabil ayu ayatin indaka fi kitabillah azam manam yi ban aya ci yi nga aya yi nga am astaghfirullah hadith bi ci sahih muslim la nek dama djum ci sahih muslim la mune ban ak sunan abu dawud wala mune ban aya ci ay yi nek ci téré yalla bi ban mo ci gëna mag ci yi nga am yi nek yow yi nga yor ubay bu kaf radhiyallahu anhu allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum manam ayatul kursi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam door dem bi neko wallahi la yahlikal alma ya abul munzir manam manam wallahi manam xam xam mi ngi la manam téru nga xam xam wala bok yang koy tatagal manam mi ngi ñew da nga ñew ci yow mi deggmal ne fi la yow yow abul munzir yow wa ubayl kam radhiyallahu wala wala kon lool day tektale ne manam ay dañuy gënalante sar dañuy gënalante tour dañuy gënalante te ku nek xamna ni masalan allah ak arrahman masalan li nga xamantene mom la lango ci ay mana yenen tour yi am ñu ko ci mana lool ku ne xamna legui de ce fait lool mo waral kon manam lool day tektale ne suratul kon manam dagal nañu ne suratul sar bi mo gën sar bi wala ay bi mo gën ay bi wala tour bi mo gën tour bi mais nak dañuy xamne ñoy yam ci le fait que ñu nek ay tour yalla et cetera donc boudé tam ci ay ñoy yam ak sar ñoy yam ci né ñoom ñep cadeau yalla lañ té ben manquement amul ci ñoom gëna le ci yépp moy ci mana yi ñu lambo ak la ca aju ci ak ngeenel yi nga xamanteni ñoom ñoy ci nek de fait de telle sorte que par exemple yenn sar yi masalan lu dem nek sourate ikhlas muy tolo ci yow alcorane par exemple mu boko jangé mu melni jang nga genn wax ni manam ci yéro alcorane bi yoy yep daf koy wone manam kon ala kulli halin xamnañ ni yi nga xamanteni ñoom ñoo aju ci mana taw yi am mana tawhid yoy ñu ëpp solo yi nga xamanteni mana tawhid dañoo am ci seen biir ci biir seen biir yoy sar tout temps ñoom ñuy gëna mag yoy ayatam ñoom ñu gëna mag té ayatul kursi bu li tax mu gëna mag ci ayé moy li ci nek ci tawhid li ci lambo ci tawhid ak nim ko leralé ci wétal suñu borom subhanahu wa ta'ala ak magayam amul ci benen aya lolo tax sa ayatul kursi gëna mag niki nonu li tax suratul ikhlas meuna mel nonu moy alquran comme niñ ko waxé won demb moy wa ki la tawhid la ak ay atté ak ay waraté bu fekkete na tawhid bi mom mom suratul ikhlas tawhid kessé la lolo tax mu nek ci yéro alquran niki nonu tamit suratul fatiha nak lambo gi mu lambo tawhid lambo warate na lambo lepp atay yoy mom motax manam mom mu upp doole ci mbolam alquran te alquran amul ben sar bu melni suratul fatiha te lolou inshallah buñ duggé ci bir baat yek manana yi deug deug sax dinañ gëna xam wax joju ana lan lay tek parce que manana yi mu lambo vraiment amul ci benen sar té ba paré da ko teunk té lolou dina gëna leer inshallah légui nak am li nga xamantene mom la suratul fatiha tabitta amé ci ay maana yo xamantene dafa lambo ci maana tawhid inshallah kon boba ci yoy lañu ñew manam lambo gi nga xamantene mom la lambo ci maana tawhid aqida lolou dinañ ci ñew inshallah lambo gi nga xamantene mom la lambo ci maana warate ak wana yoon wujub wi ak manam yu bare bare ak lambo gi nga xamantene manam mom la lambo ay mbir yu bare bare bare di ñu ci ñew d'une manière générale ba yoyé jeex inshallah ñu doog ñew nak ci baat yi ben ben loolu inshallah taala ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jappandal ñu ba loolu mëna jappali xamna kon amana dañuy daal di yom fofu tay inshallah taala Allah ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.